gwałtownego koncertu od 19.30. Partnerem Lata z Radiem jest Narodowy Bank Polski. Wyłączny emitent monet i banknotów kolekcjonerskich w Polsce. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 18 dzień sierpnia, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Referendum zarządzone na 15 października. Sejm przyjął stosowną uchwałę. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi dziś swoje hasło wyborcze. Kraje Unii przygotowane do zimy, magazyny z gazem niemal pełne. Sejm poparł wniosek rządu o zorganizowanie ogólnokrajowego referendum w dniu wyborów parlamentarnych 15 października. Posłowie podjęli również uchwałę sprzeciwiającą się zewnętrznej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. O szczegółach Karol Surówka. Treść pytań referendalnych pozostaje bez zmian. Będą dotyczyły migracji, wieku emerytalnego, bariery na granicy polsko-białoruskiej oraz wyprzedaży majątku narodowego. W tej sprawie odbyło się kilka rund emocjonalnej debaty. Pan poseł Borys Budka, Koalicja Obywatelska. Jedyne pytanie referendalne, prawdziwe, brzmi: czy chcesz odsunąć najbardziej szkodliwe rządy? Pani poseł Magdalena Biejat, Lewica. To, co dzisiaj proponujecie, to nie jest żadne referendum, tylko polityczna chucpa służąca do partyjnych przepychanek. Proszę o zabranie głosu ministra edukacji i nauki, pana Przemysława Czarnka. Zastępca Webera w Polsce, Tusk, próbuje je unieważniać, zanim jeszcze doszło do skutku. Wiecie państwo, z jakiego powodu? Bo wszystkie cztery pytania są niezwykle ważne dla narodu polskiego. Sejm podjął wczoraj również uchwałę, w której czytamy, że Rzeczpospolita będzie zdecydowanie zwalczać wszelkie próby zewnętrznej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Karol Surówka, Polskie Radio. A Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje dziś hasło wyborcze, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Mają je przedstawić prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz wiceprezesi partii Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak i Beata Szydło. Wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że obecny rok jest czasem spowolnienia gospodarczego, ale podkreślił, że Polsce nie grozi recesja. Polska gospodarka będzie gospodarką w roku 2023, tak jak przewidywaliśmy, przy tak szybkim wzroście gospodarczym w ostatnich latach, rekordowym na tle innych państw Unii Europejskiej, państwem, w którym ta gospodarka nieco zwolni, ale w żadnym razie nie ma mowy o tym, abyśmy w roku 2023 mieli do czynienia z recesją. Przedwczoraj Główny Urząd Statystyczny podał, że w drugim kwartale polska gospodarka skurczyła się o 0,5%. Magazyny z gazem w Unii Europejskiej są wypełnione w ponad 90% zgodnie z wymogami. Tak wynika z informacji Europejskiego Stowarzyszenia Operatorów Infrastruktury Gazu. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka sprawdziła najnowsze dane. Unijne kraje w reakcji na wstrzymywanie dostaw gazu przez Rosję i jej napaść na Ukrainę przyjęły w ubiegłym roku przepisy wymuszające obowiązkowe zapełnienie magazynów do 1 listopada. Najpierw miało to być 80%, w tym roku 90%. Jest druga połowa sierpnia, a ten wymóg już został spełniony przez Unię Europejską. Jeśli chodzi o poszczególne kraje, to Polska jest w czołówce. Zgodnie z informacją zawartą na platformie gromadzącej dane o zapasach błękitnego paliwa, magazyny z gazem w naszym kraju są wypełnione niemal w 93%. Największe zapasy ma Hiszpania, prawie 100%. Unia Europejska w ten sposób przygotowuje się na nadchodzącą zimę. Dodatkowo już w ubiegłym roku kraje członkowskie, mimo wypełnionych magazynów w ponad 90%, zaczęły zmniejszać zużycie surowca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwudniowe uroczystości Święta Przemienienia Pańskiego rozpoczynają się na Grabarce, gdzie znajduje się najbardziej znane w Polsce prawosławne sanktuarium. Przybywają tam pielgrzymi z całego kraju. My tutaj jesteśmy co roku z rodziną, chce się przyjechać. I każdy tu przychodzi w jakiejś intencji. Przejechaliśmy 1800 kilometrów województwa opolskiego. Tutaj kolega jest z Gorzowa. My jesteśmy aż z zachodniej Polski. Cieszymy się, że dotarliśmy. Kawał drogi, nie? Bo z Lubuskiego. Specjalnie na Grabarkę przyjechaliśmy. Z należytym szacunkiem chcieliśmy zobaczyć to święte miejsce. Państwo z daleka przyjechali? Z Krakowa. I pomodlić się i turystycznie. Prawie co rok bywamy tutaj. Jesteśmy wierzący, więc przyjeżdżamy. Zgodnie z przekazami, podczas panującej na początku XVIII wieku epidemii, w miejscu obecnego sanktuarium znalazła schronienie grupa mieszkańców pobliskich Siemiatycz. Z powodu sinic zamknięte są cztery kąpieliska w województwie zachodniopomorskim, w Trzebieży, Czaplinku, Stepnicy i Szczecinku. Sinice pojawiają się najczęściej tam, gdzie wokół akwenu są pola uprawne, mówi dr Justyna Kobos z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Możliwość spłynięcia właśnie z pól tych pozostałości, tych azotanów, fosforanów do wód zawsze sprzyja ich rozwojowi. Problemem jest też nieuregulowane dopływy różnych wód, różnych kanalizacyjnych. U nas ostatnie ulewy jeszcze pogorszyły sytuację, dodaje radna Czaplinka Aleksandra Ławrukiewicz. Te ulewne deszcze zasiliły po prostu spływy różnych substancji z terenów tutaj rolniczych. Ja jeszcze nie widziałam w takiej skali, w takim zagęszczeniu tej sinicy, jak próbki wieźliśmy do Szczecinka. To musieliśmy zamknąć próbkę, ponieważ po pewnym czasie zaczęły nas szczypać oczy. Gdzie można się kąpać? Można sprawdzić na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze o tych strefach burzowych, no bo burze właściwie wielu osobom towarzyszyły również w nocy i sprawiły, że jesteśmy ciut mniej wyspani. Nad Polską wyróżnić można dwie strefy burzowe, jedna nad Mazowszem i ziemią łódzką, a druga nad Wielkopolską. Przelotne opady wynoszą od 5-15 mm na 10 minut. Miejscami mały grad również może się pojawić, od 1 do 2 cm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60 km na godzinę, a burze przemieszczają się powoli na północny zachód. Przelotne opad deszczu i burze to jest właśnie ten krajobraz, który dzisiaj nas spotyka, ten na niebie oczywiście. W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na termometrach 33 stopnie na wschodzie kraju, tutaj najcieplej, a najniższe wartości nad morzem i w rejonach podgórskich 22 stopnie. Przeważający obszar to 28 stopni Celsjusza, wiatr słaby umiarkowany, w czasie burz zdecydowanie silniejszy. Musimy oczywiście na siebie uważać. Mogą również ze sprawą burz pojawić się komplikacje, między innymi też na drogach, co będziemy sprawdzać również w tej godzinie w ramach naszych porannych spotkań. Pora na Trójkę, 7 minut po 7. She's blood, flesh and bone, no tux or silicone. She's touch, smells, I taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong, and nothing's gonna happen, yeah. She's so high, high above me. She's so lovely, she's so. face immediately. 'Cause what you said sounds so unreal. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong. Nothing's gonna happen. 'Cause you're so high, high above me. She's so lovely. She's so high, like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite. Oh yeah, yeah. 'Cause she's so high, high above me. She's so lovely. She's so high, like Cleopatra, Joan of Arc, or Aphrodite. Oh yeah, yeah. She's so high, high above me. Pora na trójkę. W miastach giełk tych ulic szum nie leczy mnie nic oprócz słów od ciebie, tych od ciebie. Cieplej znów, a czuję chłód, nie daję iść przed ciebie znów jak wcześniej. Bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Przy tobie czułem się jak u siebie. Mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej? Jak wcześniej? Wszystkim co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej. Bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Jak wcześniej, daj mi znać. 13 minut po siódmej, Oskar Cyms w trójce. Za nami kolejna kolejka eliminacji do europejskich pucharów. Polskie drużyny od wielu lat nie mogły awansować do fazy grupowej tych zaszczytnych rozgrywek, a my postanowiliśmy sprawdzić, czy po ostatnich meczach któraś z naszych drużyn ma szansę przerwać złą passę. O, pewnie niektórzy już znają odpowiedź, zwłaszcza ci, którzy interesują się piłką nożną. Z trzech naszych klubów walczących w kwalifikacjach Ligi Konferencji do czwartej decydującej rundy awansowała tylko Legia Warszawa. Po porażce w Warszawie z Austrią Wiedeń 1-2 wygrała na wyjeździe 5-3. Odpadły za to jedenastki Pogoni Szczecin i Lecha Poznań. Po porażce w Gandwie 0-5 Portowcy wygrali u siebie 2-1. Kolejosz zwyciężył w Poznaniu 2-1, by niespodziewanie przegrać na Słowacji ze Spartakiem Trnawa 1-3. A my zaczynamy relację od pytania do byłego reprezentanta Polski Tomasza Sokołowskiego. Dlaczego Legia gra dalej? bo była bardzo skuteczna, no to trzeba przyznać. Ale no wróciły te złe rzeczy, czyli ta defensywa, troszeczkę nonszalancja, brak koncentracji i też może w końcówce zmiany, tak? Ale generalnie bardzo dobrze w ofensywie zagrała Legia. Tego, czego zabrakło tutaj u siebie, tak? Że te sytuacje zamieni na bramkę. No bardzo skuteczne. No, 5 bramek, co by nie mówić Austrii, i to u nich trzeba to też oddać czoło. Mecz w Wiedniu był absolutnie zwariowany. Adam Godlewski, szef sportów Polska Press. Legia jest w tym momencie projektem niedokończonym, to widać. Prowadząc pewnie, prowadząc 3-0, klasowy zespół nie powinien doprowadzić do tak dramatycznej, emocjonującej końcówki. Trener Kostar Uniajić ma do dyspozycji bardzo dobrą, naprawdę jakościową, wyjściową jedenastkę, natomiast w momencie kolejnych zmian płynność gry już spada, spada jakość defensywna Legii. Ta głębia składu jest zastanawiająco płytka. Szczególnie obrona mogła się zakończyć źle, no także to na pewno muszą wyciągnąć wnioski, to był nie pierwszy mecz. Tu akurat 3 bramki, a we wcześniejszych meczach stracili po 2. To czyli tu jest problem gdzieś całej drużyny czy bloku obronnego, żeby tutaj nad tym popracować, bo przy lepszej drużynie, czy nawet w ekstraklasie, no to po prostu robią się schody, ciężary i to było już widać grając w Puszczy, tak, że Legia tam nie stworzyła jakby nie wiadomo ilu sytuacji i się skończyło stratą 2 punktów. Lech Poznań absolutnie nie przygotował formy startowej na początek obecnego sezonu w europejskich pucharach. To nie był pierwszy taki zaskakująco słaby występ kolejorza. Męczarnie trwały już w poprzednim spotkaniu i jeszcze wcześniejszym. To było takie dopełnienie. Widać było brak werwy od pewnego momentu u piłkarzy Lecha. Oprócz Filipa Szymczaka praktycznie nikt inny nie wierzył w to, że można odrobić stratę do Słowaków. Czy to już jest ten moment, kiedy powinny polecieć głowy? Nie mam pojęcia. Trener Van den Brom nie miał zbyt wysokich notowań już na początku bieżącego roku, ale potem postawą w pucharach uratował posadę. Czy uratuje teraz? Pewnie odpowiedź poznamy w ciągu najbliższych, kilku najbliższych ligowych kolejek. Na pewno był to bardzo wyjątkowy mecz dla mnie, bo no przede wszystkim sobie miałem bardzo dużo do udowodnienia. Bartosz Klebaniuk, bramkarz Pogoni Szczecin, współodpowiedzialny za porażkę Pogoni w Gandawie aż 0-5. Że gdzieś tam to był tylko przypadek przy pracy, gorszy dzień, a tak naprawdę tą jakość posiadam i mogę znacznie pomóc drużynie. Się to udało, więc jestem szczęśliwy z tego powodu, ale no też wiem, że gdzieś tam mam tą gory, że jednak te europejskie puchary się dla nas kończą w tym roku. A tematem zajął się Krzysztof Łoniewski. 17 minut po 7:00. Przypominamy, że 2 dwójki i 7 trójek. W każdej sprawie można oczywiście się z nami kontaktować. Między innymi w sprawie burz. No właśnie. Burze towarzyszyły właściwie przez całą noc. Również pojawiły się nad ranem. No i przez to niektórzy z nas są niewyspani. Czy państwo boją się burzy? Albo jakie sposoby na burzę mają państwo? 2 dwójki i 7 trójek. Fall Out Boy przed nami. I Wanna Dance With Somebody, doskonale znana piosenka w wersji Fall Out Boy. 22 minuty po siódmej w sprawie burz. Burza to normalne zjawisko, nie ma w niej nic sensacyjnego. Ja mam dwa sposoby na burzę. Pierwszy to do metalowej miski pełnej wody wkładam nogi, a na głowę metalowy garnik. Tworzę w ten sposób puszkę Faradaya. Drugi sposób to wskakuję normalnie do łóżka, nakrywam się szczelny kontrą łącznie z głową. Obydwa sposoby są dopuszczalne naukowo. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa sposoby, ale też na takie raporty, jeżeli burza utrudniła komuś życie o poranku. Na przykład zalana ulica albo jakieś powalone drzewo. Z chęcią przekażemy te informacje innym. Niedługo radionawigator, więc też sprawdzimy, co słychać na drogach. Zapraszamy do reklamy. Idź do Media Expert, mówili. Będą mega okazje, mówili. No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach. Tak jak mówili. No tak. Mega okazje w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej masz. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 19 sierpnia, goszczą nas Międzyzdroje. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Red Lips oraz Demono. Transmisja wieczornego koncertu od 19.30. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Tauron. Właściciel strony zielonyzwrottaurona.pl. Cześć, teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. Wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Pora na trójkę, 28 minut po siódmej. Czas sprawdzić, co na drogach. Sponsorem audycji jest Orlen. A sprawdza dla Państwa Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Dopisujemy kolejne miejsca z utrudnieniami. To m.in. S5 między węzłem Kościan Południe a węzłem Śmigiel Północ. Zepsuła się tam cysterna i blokuje odcinek pasa włączania w stronę Wrocławia, a mowa o 24 kilometrze. Na S8 cały czas niełatwo w Warszawie i lepiej omijać się odcinek między węzłami Łabiszyńska i Marywilska, bo tędy nie przejedziemy w stronę Poznania. Na 17 kilometrze stołecznego odcinka zdarzyły się ciężarówka i pojazd służby drogowej. Dwie osoby są ranne i zablokowana jest jezdnia ciągu głównego w stronę Poznania, a zator może zaczynać się w okolicach Marek. Jednym pasem na zmianę jadą zmotoryzowani między Człuchowem a Sępólnem Krajeńskim. To trasa 25, miejscowość Płocicz, konkretnie 88 kilometr. Zdarzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Całe szczęście to nie wypadek, a jedynie kolizja, bo nikt nie został poszkodowany. I jeszcze S79 w Warszawie, odcinek między lotniskiem a węzłem Marynarska. Tam po obfitych opadach deszczu zalany został pas służący do zawracania oraz łącznica zjazdowa w ulicy Sasanki w kierunku ulicy Żwirki i Wigury. Trwa wypompowywanie wody i też może być tłoczno, więc wybierajmy inne trasy. A jeżeli Państwo zauważą jakieś utrudnienie, to czekamy na telefony 2 2 7 3. Sponsorem audycji był Orlen. Czas na serwis Trójki. W skrócie Anna Zaleśna-Sewera. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował o wzięcie udziału w referendum, które odbędzie się razem z wyborami do Sejmu i Senatu. Wczoraj posłowie przyjęli uchwałę o organizacji głosowania 15 października. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński przedstawi dziś hasło wyborcze ugrupowania, informuje Polska Agencja Prasowa. W prezentacji hasła wezmą udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki, wiceprezesi partii Mariusz Błaszczak i Beata Szydło. Ponad 1100 razy wyjeżdżali ostatniej doby strażacy do usuwania skutków burz. Najwięcej interwencji było na terenie województw Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego, w każdym około 200. Z kolei dzisiejszej nocy najczęściej strażacy reagowali w województwie mazowieckim. Dostali 40 zgłoszeń. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden chce spotkać się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem, poinformował John Kirby z Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. Według niego Biden jest gotowy na spotkanie z przywódcą Korei Północnej bez żadnych warunków wstępnych. Urzędnik dodał, że Korea Północna nie odpowiedziała jeszcze na te propozycje. Pełny serwis o 8. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W studiu Trójki pojawiła się Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pora na tematy ekonomiczne. Tak, zapraszam. Ponad 30 miliardów złotych wyniosła w pierwszej połowie bieżącego roku dodatnie saldo w naszej wymianie towarowej. Eksport wzrósł o 6,1%, a import spadł o 3,2%. Jak mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, na dobre wyniki handlu zagranicznego złożyło się kilka czynników. z jednej strony wciąż utrzymujemy konkurencyjną pozycję na tle państw strefy euro. Dodatkowo dynamicznie rozwija się handel z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Ukrainą. Kraj ten awansował na 8. pozycję na liście odbiorców polskich towarów. Naszym największym partnerem handlowym pozostają Niemcy. Polska i Czechy finalizują rozmowy w sprawie zwiększenia przepustowości przesyłu gazu. Jak przekazała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik polskiego rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, w Pradze rozmawiano o zapewnieniu Czechom dostępu do gazu z polskich terminali LNG. Ta wiążąca procedura skończy się wczesną jesienią. Będzie wykorzystana przez Czechów pod warunkiem, że zwiększymy również przepustowość, a zwiększymy przepustowość, jeżeli będzie wykorzystana infrastruktura portowa. To się ze sobą wiąże i z satysfakcją odnotowuję, że strona czeska to rozumie. Podobne rozmowy toczyły się już na Słowacji i w Rumunii, a w przyszłości odbędą się na Węgrzech i na Ukrainie. Trzykrotnie wzrosły zaległe zobowiązania KIN przez pierwsze półrocze, wynika z danych BIK Info Monitor i BIK. Według danych GUS-u w ubiegłym roku w kinach stałych wyświetlono 2 100 000 seansów, a obejrzało je ponad 41 milionów widzów. To przeszło połowę więcej niż w roku 2021. Do poziomu sprzed pandemii nadal jednak jeszcze daleko. Wtedy przed dużym ekranem zasiadało ponad 61,5 miliona Polaków. Dolar kosztuje dziś rano 4,11 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,68, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 24 grosze. Na audycję zaprosił sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Mimo że synoptycy mówią, że piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, to jednak jest szansa na słońce i są przejaśnienia. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem w całym kraju z wyjątkiem wschodnich krańców Polski. Na wschodzie najcieplej 33 stopnie, temperatury od 28 w pozostałych częściach kraju, natomiast nad morzem i w rejonach podgórskich zupełnie inna sytuacja, tutaj najchłodniej od 22 do 27 stopni. Przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne. Klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął.

Troje śmiałków wybrało trzy różne środki transportu i sprawdziło, którym najszybciej można dotrzeć z Myśliwieckiej do kościoła świętej Barbary przy Nowogrodzkiej. Trasa ta została wybrana przez panel ekspertów, uwzględniając jakie przeszkody, jakich miejsce o zwiększonym natężeniu ruchu, problemy z parkingiem, remonty czy przesiadki wpływają właśnie na ten czas. Skoro zasady mamy ustalone, przejdźmy do przedstawienia naszych eksperymentatorów. Proszę o muzykę. W dzisiejszym wyścigu rywalizować będą Justyna Grabasz, poruszająca się autobusem miejskim o mocy 320 koni mechanicznych, Michał Kowarski, poruszający się przeciętnym samochodem osobowym klasy B o mocy 180 koni, Kuba Witkowski, poruszający się rowerem miejskim o mocy dwóch nóg Kuby Witkowskiego. Czyli jedziemy tak jak zwykle, swoim tempem. Ja się zazwyczaj spieszę, więc będę się spieszyć, ale bez przesady. Dobra, to co, start? Start. Powodzenia. Okej, na razie jestem na wygranej pozycji, bo jako jedyna nie muszę odbierać swojego pojazdu. No dobra, to tak. Sakwa jest. Bidon. Kurczę, gdzie ten licznik? Rękawiczki. Muszą być. Kask. Tylko jeszcze odpiąć rower. Ciekawe, czy tam ci już jadą. Dobry Boże, gorąco. Choć mój dyskomfort związany z nagrzanym samochodem był niczym w porównaniu z tym, co przeżywał Kuba. Ta ulica, nie skręcę w lewo, to muszę jakoś to objechać. Dobra, pojedziemy. A teraz trzeba pod górkę. Kiedy Kuba walczył o zachowanie zdrowia fizycznego, ja walczyłem o zachowanie tego psychicznego. I want you to show me. Przy tych korkach nawet śpiewanie nie pomaga. Powiem Państwu szczerze, że jeżdżenie po Warszawie o tej porze jest absolutną katorgą. W tym czasie Justyna już wysiadła. Podróż autobusem minęła całkiem szybko. Zobaczymy, jak się ułoży reszta. Standardowo wyszłam złym przejściem. Obawiam się, że szukanie wyjścia w okolicy centrum będzie najdłuższym elementem mojej wycieczki. I nie tylko Justyna miała problemy. O Boże, źle pojechałem. I znowu remont, którego ja jeszcze nie zanotowałem. Jakiś czas temu tę ulicą jechałem. Tutaj dało się jechać normalnie, ale dobra. Znowu chodnik. I teraz uwaga, albo się źle umówiliśmy, albo wygrałam wyścig, bo jestem pierwsza i nikogo nie widzę. Jest i on, Kościół. I teraz zobaczmy, jak bardzo się spóźniłem. O nie, widzę Justynę, która właśnie idzie. Świetnie, dobrze, tutaj mamy miejsce do parkowania. Byłaś pierwsza. Tak. Byłaś pierwsza, no. Przyznaję. A gdzie jest Kuba? Nie wiem, Kuba jeszcze nie ma. Niemożliwe. Siedzi. Kuba Witkowski pełen relaksu przy swoim rowerze. Ale nie wiesz, kiedy przyjechał i kto to naprawdę wygrał. No to prawda, ale jak długo pan na nas czeka? Zaraz wam powiem. 12 minut. 11 minut zajął mi spacer z przystanku do miejsca docelowego, więc na pewno było dłużej. Plus 10 chyba jazdy autobusem ze 3 na przystanek. No, mogło wyjść 20 parę. No to mi wyszło mniej więcej też 20 parę. Jeżeli dobrze liczyłem, to od Szlabanów na parkingu przy Trójce do tego miejsca, gdzie tutaj siedzimy, czyli ławeczka przed tym kościołem, to było jakieś 11 minut. Rower całkowicie zdeklasował komunikację i samochód. Jednak po wyścigu, dyskutując na ławeczce, doszliśmy do wniosku, że najlepiej łączyć ze sobą środki transportu. Chociaż nie ukrywam, że czasami jest pokusa, żeby wsiąść do samochodu i nawet do pracy pojechać. Mamy jeszcze taki wspaniały wynalazek jak hulajnogi elektryczne, więc łączenie hulajnogi, nogi, komunikacji miejskiej, rowerów, wszystkiego naraz, zawsze się znajdzie jakiś złoty środek i idealne rozwiązanie. W ciepłe pory roku mamy największe pole do popisu w kwestii wyboru środka transportu. Ale może o czymś zapomnieliśmy? Radek, może kiedyś zdarzyło ci się dotrzeć do pracy paralotnią czy coś? Ty, albo na spadochronie, tak. Widziałem ostatnio w czasie parady. Nie, bardziej tradycyjnie, jednak samochód. Ja mam to szczęście, że jak przyjeżdżam na godzinę 6, to muszę oczywiście odpowiednio wcześniej wyjść. wyruszyć, ale o tej godzinie jeszcze nie ma korków, więc ta trasa jest w miarę przyjemna. Nasi śmiałkowie, Justyna, Kuba i Michał, eksperyment udany, skończyło się bezpiecznie, każdy dotarł do celu, więc to cieszy. No i pytanie też do Państwa, jakie środki transportu wybierają Państwo, żeby dostać się właśnie do pracy i z powrotem? Jak zaplanować też tę podróż z uwagi na remonty? Wiem, że taka sytuacja ciężka, między innymi również w Trójmieście występuje, zwłaszcza jeżeli musimy przemieścić się obwodnicą, więc też liczymy na Państwa głosy z północy naszego kraju, ale właściwie jak kraj długi i szeroki, różnego rodzaju problemy w ramach tych porannych podróży występują. 2 dwójki i 7 trójek. Na trójkę. Free, free, set them free. Free, free, set them free. Free, free, set them free.